علي علي مولى ولي علي علي علي علي مولى ولي علي علي علي بادشاه علي شهنشاه علي بادشاه علي شهنشاه علي مالك صفات كل الانبياء علي علي مهبر عقيدة عليا شعر خدا علي مشكل كشا علي شعر خدا علي مشکل کشا علی میری زمین و میرا آسمان حاضر ہے ابو تراب کی خاطر جہان حاضر ہے کہا یہ مادر غیدر سے رب کعبہ نے علی کے واسطے میرا مقام حاضر ہے زور الہی حق کا سپاہی کافی خدا کو علی تیری گواہی رب نے تیرے واسطے بنوایا ہے کعبہ شیر خدا علی مشکل کشا علی شیر خدا علی مشکل کشا علی علی بادشاہ علی شہنشاہ علی بادشاہ علی شہنشاہ صفات کل الانبیاء علی مہور عقیدت عالیا شیر خدا علی مشکل کشا علی شیر خدا علی مشکل کشا علی آئے جو کعبے میں تیرے پاک قدم جھوم اٹھے عرش و زمین لوح و قلم گرنے لگے خاک پہ سب جھوٹ سنا ہنس کے یہ کہنے لگی دیوار حرم قبلہ و کعبہ سید و آقا دی مجھے عزت شکریہ مولا مجھے لائق عبادت ہے بنایا شیر خدا علی مشکل کشا علی شیر خدا علی مشکل کشا علی علی بادشاہ علی علی شہنشاہ علی علی بادشاہ علی علی شہنشاہ علی مالک صفات کل الانبیاء علی علی محور عقیدت عالیا شیر خدا علی مشکل کشا علی شیر خدا علی مشکل کشا علی اگر علی کی ولایت سے انحراف کیا تو کیا نماز پڑھی کیسا اعتکاف کیا علی ولی سے عداوت ہے تیرے دل میں تو پھر علی کی جائے ولادت کا کیوں طواف کیا شاہ ولایت جان رسالت شاہ ولایت جان رسالت روح شریعت تیرا طریقت تیرے ہی سجدے میں ہے معبود کا سجدہ شیر خدا علی مشکل کشا علی شیر خدا علی مشکل کشا علی علی بادشاہ علی علی شہنشاہ علی علی بادشاہ علی علی شہنشاہ علی صفات کل الانبیاء علی علی محور عقیدت عالیا شیر خدا علی مشکل کشا علی شیر خدا علی مشکل کشا علی کوئی کعبہ کوئی قبلہ کوئی محور نہیں بنتا اگر حیدر نہیں آتے خدا کا گھر نہیں بنتا مظہر کبریا علی دلبر مصطفیٰ علی رہبر اولیاء علی سید الاوصیاء علی شاہ نجف نوری صدف چہرہ رب تیری طرف علی فخر بنی آدم علی سردار انسو جان علی سرور علی صفدر علی شیر صف میدان علی ہادی علی امام علی لطف و علی احسان علی حکمت علی شافی علی دارو علی درمان علی روح علی کشتی علی دریا علی ساحل علی عالم علی عادل علی فاضل علی کامل علی کعبہ، علی قبلہ، علی مسجد، علی ممبر، علی آقا، علی مولا، علی سید، علی سرور، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ، علی حرز، علی قرآن، علی یاسین، علی طاہر، علی باقم، علی یعدل، علی جنت، علی طوبیٰ، سرورام تُوی صاحبام، تُوی سرورام تُوی صاحبام، گدای علی ابن ابی طالبام، گدای علی ابن ابی طالبام، مست و قلندرام در بند حیدرام، مست و قلندرام در بند حیدرام، مست و قلندرام در بند حیدرام، مست و قلندرام در بند حیدرام، مست و قلندرام در بند حیدرام، مست و قلندرام در بند حیدرام، مست و قلندرام در بند حیدرام. علی مالک صفات کل انبیاء، علی میں